daj gaz. Ja by kurwa nagrywać bał. Szybko, szybko deptaj gaz. Pasiarze, ja pierdolę. Szybko, szybko deptaj gaz. Prostuj się i pal hajs. Haka dwóch skrzydłów. Poszukiwaczy zaginionych rymów. Płynów marki Bacardi mnóstwo. I chuj rzeczoma związane chustą. Jak masz w głowie trochę pusto. W metro kurwa miejsca ustą. Chodzę lans kontra kolej. Pasiarze, ja pierdolę. Szybko, szybko deptaj gaz. Ja by kurwa nagrywać bał. Szybko, szybko deptaj gaz. Ja by kurwa nagrywać bał. Szybko, szybko deptaj gaz. Ja by kurwa nagrywać bał. Szybko, szybko deptaj gaz. Pasiarze, ja pierdolę.